Czy zabijanie zwierząt bez ich wcześniejszego ogłuszania jest zgodne z ustawą zasadniczą? Trybunał Konstytucyjny za chwilę zajmie się wnioskiem Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Organizacja przekonuje, że zakaz uboju rytualnego prowadzi do dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce. Kiedy w minionym roku Sejm podtrzymał obowiązujący od kilku lat zakaz uboju rytualnego, środowiska żydowskie nie kryły oburzenia. Naczelny rabin polski Michael Szudrich mówił, że to ingerencja w religię, której Żydzi zmienić nie mogą. Dla nas to jest słowo Boga. Nie można. Ale ponieważ oprócz ustawy o ochronie zwierząt mamy jeszcze ustawę regulującą stosunki z gminami żydowskimi, Sejm stoi na stanowisku, że na potrzeby religii gminy uboju rytualnego dokonywać mogą. Jest dopuszczalny ubój, ale tak jak podkreślam, tylko i wyłącznie w zakresie obrządku religijnego. Przekonuje poseł Borys Budka. Tymczasem Michael Szudrich pyta. Dlaczego, jeżeli to jest moralne dla nas, na nasze potrzeby, to jest moralne na inne Żydzi. To jest dla Żydów, który chce jeść koszerne. To jest ten sam. Tyle, że obrońcy praw zwierząt nie chcą, aby one cierpiały tylko dlatego, że ktoś chce robić biznes. Dlatego wszelkie wątpliwości musi rozwiać Trybunał Konstytucyjny. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 80 strażaków dogasza nocny pożar hali targowej w podwarszawskich Broniszach. Pożar mamy już opanowany, nie rozprzestrzenia się, nie stwarza zagrożenia dla sąsiadujących hal. Potwierdzamy informację, że nie ma osób poszkodowanych. Zdaniem Karola Kieszkowskiego z Mazowieckiej Straży Pożarnej akcja może potrwać jeszcze do południa. Pożar objął połowę hali o długości 200 i szerokości 50 metrów. Co było jego przyczyną, ustali specjalna komisja. Mróz i zimno największymi wrogami bezdomnych. Na pomoc ruszyły im dziś patrole policji i Straży Miejskiej w Koszalinie. Od samego rana odwiedzają miejsca, gdzie nocują bezdomni. Przekonują, że warto pójść do schroniska czy noclegowni, choć nie jest to łatwe, przyznaje Urszula Tartas z koszalińskiej policji. Najwięcej bezdomnych to są osoby, które pomocy wcale nie oczekują, w ogóle są jakby obruszone tym, że policjanci się interesują. One wybrały takie losy, doskonale się w tym czują, doskonale sobie organizują swoje życie i wręcz nie żądają zainteresowania ich sytuacją. W województwie zachodniopomorskim w schroniskach jest dla bezdomnych ponad 1,5 tysiąca miejsc. Rosja straci niewiele, a Unia Europejska ponad 2,5 miliarda dolarów. Takie szacunki przedstawia rosyjska gazeta po tym, jak w poniedziałek prezydent Putin ogłosił, że rezygnuje z budowy gazociągu południowego. Dziennik, powołując się na źródła w Komisji Europejskiej, twierdzi, że unijne firmy straciły około 2,5 miliarda dolarów. Natomiast Rosja, jeśli wykorzysta dotychczasową infrastrukturę i materiały budowlane, praktycznie wyjdzie z tej sytuacji bez strat. Rosyjska gazeta zauważa, że Gazprom podpisał z Turcją memorandum o budowie gazociągu, który podobnie jak gazociąg południowy po dnie Morza Czarnego będzie dostarczał surowiec zamiast do Bułgarii, to do Turcji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. 3-0, ale na pewno nie gładko. PGS Krabbeł-Chatów pokonała w Lidze Mistrzów Tirol Innsbruck, ale zwycięstwo przyszło po zaciętym boju. Nasza drużyna nie najlepiej rozpoczynała poszczególne partie. W jednej przegrywała już nawet 13-19, ale rywale nie potrafili zachować zimnej krwi w końcówkach. Skra zagrała m.in. bez Wlazłego i Winiarskiego. Nasza drużyna prowadzi z kompletem punktów w tabeli swojej grupy. Kibice harcują, a klub cierpi i to głównie finansowo. Legia po raz kolejny została ukarana przez UEFA. Tym razem za rasistowskie wybryki podczas meczu z Lokerem. Klub zapłaci ponad 100 tysięcy euro grzywny. Dodatkowo dwa mecze u siebie rozegra przy pustych trybunach, a kibice do końca sezonu Ligi Europy nie pojadą na mecze wyjazdowe. Kara jest surowa, ale jak podkreślał Michał Listkiewicz, mogło być gorzej. Groziły 3 mecze, są 2 mecze. Kara finansowa oczywiście dotkliwa, ale nie aż tak jak w niektórych podobnych przypadkach. Także myślę, że to ostatnia żółta kartka dla Legii ze strony UEFA i oby już ich więcej nie było. Prezes Legii zapowiedział, że klub będzie się starał o zmniejszenie kary, a jednocześnie zastanowi się nad pociągnięciem sprawców wydarzeń w Lokeren do odpowiedzialności finansowej. A jeśli chodzi o wydarzenia piłkarskie na boiskach, Manchester United 2-0 wygrał ze Stoke, Liverpool natomiast 3-1 pokonał Leicester City, w którym całe spotkanie rozegrał Marcin Wasilewski. W Hiszpanii Real Madrid awansował do 1/8 finału Pucharu Króla. W rewanżu 5-0 pokonał Korneje. Pierwsze spotkanie królewscy wygrali na wyjeździe 4-1. W Pucharze Włoch w 1/8 finału są już natomiast Lazio Las Verona i Sassuolo. Na zakończenie 9. kolejki Tauron Basket Ligi Śląsk-Wrocław bardzo zdecydowanie pokonał Polfarmę Starogard Gdański 91-48. Polfarma pobiła tym samym niechlubny rekord. Nie było jeszcze w tym sezonie drużyny, która zdobyłaby w meczu tak mało punktów. W tabeli prowadzi PGE Turów Zgorzelec przed AZS-em Koszalin. W NBA natomiast Chicago Bulls potrzebowali aż 2 dogrywek, żeby rozstrzygnąć spotkanie z Dallas Mavericks. Byki przegrały 129-132. Koszykarze Golden State Warriors odnieśli natomiast 15. zwycięstwo w sezonie, pokonując Orlando Magic. Warriors oraz Memphis Grizzlies to najlepsze zespoły konferencji zachodniej. Na wschodzie prowadzą Toronto Raptors.

hearts inside a dream. Hear the path that led me to this place, yellow desert stream. My Shangri-La beneath the summer moon will return again. Sure as the dust that floats high and true when moving through Kashmir. Kaszmir w wersji z dreadami. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dermetko i Paweł Drozd. Dzień dobry, witamy jeszcze raz. Do 12 będziemy z Państwem. Nasza piosenka dnia teraz. Kompozycja z drugiej płyty Skubasa, która ukazała się we wrześniu. Brzask. We'll be right back. Brzask, Skubas, nasza piosenka dnia. Chce się żyć, dług, dom zły, jesteś Bogiem, Katyń, Killer, Plac Zbawiciela, Pianista, Rewers. To tylko niektóre z 25 propozycji filmów, które startują w naszym plebiscycie filmowym na 25-lecie. kinowolność.polskieradio.pl, tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły i tam też będą Państwo mogli zagłosować. Przed nami kolejna propozycja w ramach tego plebiscytu, a więcej o niej Ryszard Jaźwiński. Kino Wolność. Sztuczki, kolejny po świetnie przyjętym debiucie Zmruż oczy, film Andrzeja Jakimowskiego. Tytuł to nawiązanie do drobnych gier z losem, jakie prowokuje para młodych bohaterów, próbujących wpłynąć na bieg wydarzeń. 6-letni Stefek mieszka z matką i 17-letnią siostrą Elką w obskurnej kamienicy w Wałbrzychu. Chłopiec, nie pamiętający swojego ojca, który przed laty porzucił rodzinę, utożsamia go ze spotykanym na dworcu mężczyzną. Realne życie staje się coraz bardziej magiczne, wypełnione dziecięcymi fantazjami. Złote Lwy, festiwalu w Gdyni. To on. Jest na status. Mój i Elki. Skąd wiesz, że to on? Przecież go nigdy nie widziałeś. Więcej o filmie krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Sztuczki Andrzeja Jakimowskiego to przykład kina, którego mnie osobiście w Polsce bardzo brakuje, to znaczy kina ambitnego, kina tworzonego przez twórcę o wyrobionej świadomości artystycznej, ale jednocześnie pozbawionego patosu, świadomie odrzucającego taką estetykę wielkich spraw, dużych tematów społecznych i politycznych. I wydaje mi się, że to też film przełomowy w mówieniu o polskiej prowincji, bo zwłaszcza lata 90., trudny okres transformacji ustrojowej sprzyjał temu, by o prowincji mówić źle, z wyższością, z takim mrokiem, pesymizmem, który wydawał mi się podszyty też cynizmem, bo bardzo dobrze się sprzedawał, trafiał na zapotrzebowanie, oddawał frustracje społeczne. Natomiast Jakimowski zarówno w filmie Zmruż oczy poprzednim swoim, jak i w sztuczkach poszedł w poprzek tej tendencji. Taka rzeczywistość prowincjonalna, może nie do końca przez nas zrozumiana, o innej filozofii, o innej dynamice życia. Choć niełatwa, może również być bardzo, bardzo atrakcyjna. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji trójkowo-filmowo po godzinie 14. Informował Państwa Ryszard Jaźwiński. Andrzej Jakimowski i jego film Sztuczki, jedna z 25 propozycji w naszym plebiscycie. Proszę zajrzeć na naszą stronę i proszę głosować. another place and time. Music style drives a wild. Little music, my baby seems so crazy like this. I really got a place of all this. Jazz. And even if it doesn't sound like jazz. My baby will be crazy about this. Jazz. The Fuzz z Niemiec, z Berlina. I w Europie pozostajemy. W studiu Ernest Zozon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. I sprawy europejskie przed nami. Sprawy europejskie przed nami, bo przecież żyjemy w Europie. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Sprawy europejskie przed nami i sprawy pracy w Europie przed nami. Przeciętna stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej w październiku wynosiła 10%, poinformował w comiesięcznym komunikacie Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła troszkę więcej, bo 11,5%. Najwięcej ludzi bez pracy było w Hiszpanii, bo aż 24%, a najmniej w Niemczech, lekko poniżej 5%. Jest nie najlepiej, ale lepiej, pocieszają specjaliści. My Polacy tych danych nasłuchujemy z uwagą, bowiem cały czas duża część z nas szuka zatrudnienia poza krajem, a duża z nas część poza krajem zatrudnienie znalazło. I niepokoją nas na przykład tego typu płynące informacje, że brytyjski rząd zamierza wprowadzić przepisy ograniczające emigrację i prawa emigrantów, co w ostatnim tygodniu zapowiedział David Cameron. Brytyjski premier zastrzegł, że imigracja jest dla kraju korzystna. Mówił o wielu kolejnych falach imigrantów, w tym w najtrudniejszych momentach historii. Nigdy nie zapomnimy polskich i czeskich pilotów, którzy pomogli uratować kraj w potrzebie, ani Polaków, którzy się tu potem osiedlili, budując powojenną Brytanię i którzy dają tyle naszemu krajowi obecnie. Premier Cameron odrzucił izolacjonizm i wznoszenie muru wokół Wysp Brytyjskich jako odpowiedź na imigrację, ale podkreślił, że rozumie obawy społeczeństwa o stan infrastruktury kraju i sprawiedliwość w dostępie do świadczeń. Zapowiedział m.in. wprowadzenie zasady, że przyjezdni powinni mieć ofertę pracy, że nie mogą od razu polegać na systemie opieki socjalnej, wysyłać zasiłków za granicę, a przede wszystkim, że przez 4 lata nie będą im przysługiwać zapomogi dla pracujących, lecz nisko zarabiających. Brytyjski premier powiedział, że będzie przekonywał resztę Unii Europejskiej, że te zasady są sprawiedliwe i powinny zostać przyjęte przez wszystkich. Jeśli Unia się na to nie zgodzi, będzie walczył o osobne warunki dla Wielkiej Brytanii, a dopiero w ostateczności wystąpi z Unii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O europejskim rynku pracy porozmawiamy zatem dziś w audycji Żyjemy w Europie, no bo jesteśmy jego częścią, a coraz więcej Polaków w różnych zakątkach Unii, jak mówiłem, pracuje, korzystając przy tym z praw, jakie Unia nam, pracownikom, daje i obowiązków, jakie na państwa członkowskie wobec pracowników nakłada. Moim gościem będzie Dominik Owczarek z Instytutu Spraw Publicznych. Zapraszam państwa na pierwsze spotkanie o godzinie 10.15. Później będziemy jak zwykle czekali na państwa pytania pod telefonem 2 2 i 7 3. No a o godzinie 11.20 postaramy się na najważniejsze kwestie, które w tych telefonach się pojawią, odpowiedzieć. 10.15 pierwsze spotkanie, 11.20 drugie spotkanie. Także zapraszam. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Napisz tak, tu żyć silnie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu byl co ludożerczej naturze. Dla ducha rzeczy deszcz nieciekawe. 2 teatry, 1 kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpie dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw i ten nieinspirujący krajobraz. Obraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze, jeszcze jakoś jadę. Do zobaczenia, ściskam, Tadek.

gwałtownie nasze społeczeństwo będzie się starzeć, żebyśmy wracali do tego wieku emerytalnego. Tego po prostu nie wytrzyma nasza gospodarka, nie wytrzyma nasz budżet, a pierwszymi, którzy powinni buntować się przeciwko temu, są ludzie młodzi, którzy zapłaciliby najwyższą cenę powrotu do starego wieku emerytalnego. Tak, bo oni by musieli utrzymać. Oni by musieli utrzymywać te rzesze starszych osób, zdolnych do pracy, podkreślmy. No tak, zaczęły się doroczne największe żniwa dla handlowców, zarówno tych działających tradycyjnie, jak i oczywiście poprzez internet. No, aby przyciągnąć klientów, panie Bartoszu, stosują już teraz przeróżne wymyślne promocje. No tak, między innymi na przykład takie, że można w ciągu 30 dni bez problemu zwrócić zakupiony towar, ale są również oczywiście klasyczne promocje, czyli bonusy, rabaty, specjalne programy lojalnościowe. Ale pan narzekał, w pewnej firmie pan coś kupił i musi pan czekać ile? 2 tygodnie, tak? No tak, bo to możliwe, że to też tak jest, że na papierze oni tak deklarują, natomiast jak jest ten zwiększony popyt, no to gdzieś tam się uzatyka to... gdzieś tam się zatyka te szybkie dostawy, którymi się chwalą. Ja natomiast tutaj mam taką refleksję o tym, no bo to właściwie obserwujemy co roku, tak, przed świętami. I co roku mówimy o tym. Tak, i co roku mówimy o tym, tak samo. Ale właśnie może powiedzmy teraz troszeczkę inaczej, że ekonomia to jest nauka społeczna, nie jak nauka, bo często nam się wydaje, że to są matematyka, liczby, ekonometria. No i właśnie zwróćmy uwagę na to, że to jest nauka społeczna, ponieważ co roku tak naprawdę ludzie dostają swego rodzaju obłędu przed tymi świętami i to jest zjawisko wręcz psychologiczne, bym powiedział. Oczywiście. Którym gdzieś rzeczywiście te sklepy się zapełniają. Oczywiście dla gospodarki to jest dobrze, bo rośnie popyt konsumpcyjny i firmy mają zbyt. Natomiast pamiętajmy o tym właśnie, że dziedziną ekonomii jest człowiek, a jeżeli chodzi o podział nauk, to dziedzina jest kluczowa i to jest nauka społeczna. No tak, a za kilka godzin będziemy wiedzieli, jaką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Perspektywy wzrostu gospodarki są dobre, wręcz można powiedzieć bardzo dobre. Zatem, panie Bartoszu, obniżki zapewne nie będzie. No, wydaje się, że pewnie tak. Przypomnijmy jeszcze chyba wczorajsza, bądź przedwczoraj informacje o polskim PMI-u, czyli takim wskaźniku przyszłej koniunktury, który wyskoczył nam ponad 50 punktów, czyli to wskazuje na poprawę. Ucieszyliśmy się z tego. Dość dużo, dobre dane z trzeciego kwartału wzrostu gospodarczego, lepsze niż oczekiwano, bo tutaj można dyskutować, czy to są dane na miarę naszych potrzeb, oczekiwań i potencjału. No, do tego rekordowo niskie stopy procentowe, które mamy obecnie, ta podstawowa wynosi 2%. Stąd pewnie Rada Polityki Pieniężnej będzie wstrzymywać się, choć z drugiej strony Rada Polityki Pieniężnej w tym składzie czasami potrafiła nas zaskakiwać, stąd tutaj nie byłbym taki nie pewien, będziemy przesądzać, jaki będzie prawda? Werdykt. Pan, panie Wiktorze, wiem, że po południu będzie na ten temat rozmawiał. Tak. 18.45 z góry, to zapraszam. Wtedy już skomentujecie wtedy fakty. Będziemy komentować tak, jak jest. Od dziś, jeśli pociąg dalekobieżny spóźni się, otrzymamy zwrot części pieniędzy za bilet. I tak 25% przy opóźnieniu od 60 do 90 minut. 50% jeśli więcej niż 120 minut. Oczywiście też kolej będzie musiała zapewnić napoje, jedzenie, a czasami wręcz hotel. Panie Wiktorze, to jest pewna zmiana. Czy praktycznie, czy to się sprawdzi? No właśnie, przypomnijmy, jaka jest w ogóle historia tych odszkodowań. To, że obowiązuje gdzieś więcej od 5 lat, dlatego że to wymagało od nas Unia Europejska i teraz jakby wchodzą te ostatnie już przepisy, które będą nam miały pozwalać na to, żeby dopominać się od kolei odszkodowań w razie sytuacji jakichś właśnie nadzwyczajnych, typu postój, nadzwyczaj długi czy spóźnienie. Bo do tej pory to obowiązywało na przykład w pociągach tych takich szybszych, teraz będzie obowiązywać też również w przewozach regionalnych. Z tym, że ja tak naprawdę to życzyłbym sobie, żeby kolej w Polsce zaczęła wreszcie jeździć szybko, i na miarę XXI wieku. Te odszkodowania, no to jest taki cukierek, który gdzieś tam pewnie można będzie otrzymać, ale na czym zależy przede wszystkim pasażerowi? Na tym, żeby wsiadł do pociągu, który przyjedzie punktualnie i żeby szybko się przemieścił. No, no od 15 grudnia tak ma być, nie? Niektórych trasach. Panie doktorze, jeżeli chodzi o tutaj, jak pan myśli o tym Pendolino, tak? Od 15 grudnia, to umówmy się z całym szacunkiem. Ja kiedy zaczynałem studia i w Krakowie w 93 roku, to pociąg relacji Kraków-Warszawa jeździł 2 godziny 50 minut. Po 20 latach dorobiliśmy się Pendolino za 3 miliardy złotych i pociąg relacji tejże będzie jeździło 20 minut krócej. Także to umówmy się, że postęp tutaj jest dość, no dość umowny. Życzmy sobie, żeby to było półtorej godziny. Wtedy, panie Wiktorze, się z panem zgodzę, że będziemy mieć przełom. Staram się tak trochę optymistycznie też spojrzeć na to. Dobrze, a więcej o tych zwrotach pieniędzy w dzienniku Gazecie Prawnej. To jest wielki przełom, panie Bartoszu. Ponad 1 000 000 euro kosztuje przełomowa terapia genowa dostępna dla pacjentów w Europie. Tak, i to jest faktycznie przełom, bo oprócz tego, że ten 1 000 000 może nas odstraszać, to jest tak naprawdę, kiedy wczoraj rozmawiałem właśnie z Piotrem Kościelniakiem, szefem działu nauki, bo dzisiaj w Rzeczpospolitej opisujemy tę historię, to jest tak naprawdę tabletka, panie Wiktorze, szanowni państwo, która jest podawana człowiekowi, która zmienia mu, ja nie znam się na genetyce ani na biologii, ale jakoś część jego właśnie tego genetycznie eliminując chorobę. W tej chwili to będzie stosowane na bardzo rzadkiej choroby, ale jeżeli faktycznie to się powiedzie i to już zrobione na ludziach, to nie jest tak, że to jest jakiś eksperyment, no to wyobraźmy sobie, jakie to otwiera niesamowite możliwości leczenia ludzi, zwłaschtakich schorzeń, które właśnie gdzieś są tam w tej genetyce. No wszyscy powiedzmy otwarcie, myślimy o raku, prawda? No że wreszcie może będzie lekarstwo na tę okropną chorobę. Także to jest faktycznie niesamowita informacja. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra o 9:30. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Do Nowego Jorku, do Paryża i do wielu innych miast. LOT ma dla Was bilety lotnicze do 50% taniej. Wybierz miasto na prezent tylko od 3 do 5 grudnia. Sprawdź na LOT.com. LOT, Ty wyznaczasz kierunek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Monet and left foot. Me tip all on it, then baby. matters, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that I thought that cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook that if that's will fold you up your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack, come on. Bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating, I fight for what I believe. Why you talking about it? Just talking about it. Some calling me a sinner, some calling me a winner. I'm calling you to dinner, and you know exactly what I mean. Yeah, I'm talking about you. You can rock or you can leave. Watch me tip without you. No, whether I'm high or low, whether I'm high or low, I'm gonna tip on your toe. Na 14:10. Czy jedli Państwo już śniadanie? Jeśli nie, to z pomocą spieszą fundamentaliści z państwa islamskiego. W ramach działań propagandowych dżihadyści postanowili niedawno zwrócić się również do kobiet, które miałyby stać u boku swoich mężczyzn z czarnymi flagami i ich karmić. Państwo islamskie zaczęło publikować odpowiednie dla fundamentalistów przepisy kulinarne. Tak. Był już przepis na kulki daktylowe, a kilka dni temu ukazał się przepis na placki z miodem. Państwo mogą notować. Jedno jajko, 4 łyżki cukru, łyżka oleju, szklanka mleka, szklanka mąki, miód i 4 łyżeczki soli. Sporo tej soli, tak mi się wydaje, i podejrzewam, że wkrótce na terenach opanowanych przez państwo islamskie wzrośnie dość znacznie zapotrzebowanie na dietetyków i kardiologów. Do południa mapa polskiej radio.pl, SMS 71335 do 12. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Kiedy pić? Kto wie, jak naprawdę żyć? Mam to gdzieś. Lubię nocą włóczyć się. Miejski spacer ma swój styl. Płynie koło. Szepczą tak, jak napadam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię włączyć mnie. Chcę się napić, to piję, a kiedy sen na pole. Głośny śmiech od Fiolki. A teraz będzie o prawdzie, prawdzie ekranu i o kosmosie. Z dala od trójki. A zaczyna się jak program przyrodniczy. Jan Niebudek. Występują stadnie. W pewnych porach, najczęściej między 15 a 19, są wszędzie, w każdym kanale. Telewizyjnym kanale oczywiście, a mowa dziś będzie o czymś, co wielu z nas najchętniej wysłałoby w kosmos, na niezamieszkaną planetę. Czyli o telenowelach dokumentalnych, z angielska zwanych docu-soaps, w formacie telewizyjnym sprawdzonym w innych krajach od kilku lat, obecnym w Polsce. Warszawski Żoliborz. To tu mieszkają Agnieszka, Krystian i ich córka Maja. To jest taki format, w którym zaprasza się ludzi, którzy nie są profesjonalnymi aktorami, do podegrania różnego rodzaju scen w jakimś scenariuszu. No i to są dosyć naprędce stworzone scenariusze, czy właściwie też dosyć takie, można powiedzieć, ramy dla tego, co ma się tam wydarzyć, co ma zostać nakręcone. Jest to niskobudżetowe. Mówi psycholog kultury Michał Modliński. No i to jest właśnie taki format, niskobudżetowy, ale chcemy się przybliżyć tutaj do czegoś, co jest bardziej autentyczne, żywe, jak ludzie naprawdę reagują, a nie jak sobie to wyobrażają. Krystian. Ułożone życie Agnieszki i Krystiana w jednej chwili legło w gruzach. W internecie, to jest o twojej firmie. Rodzina stanęła w obliczu bankructwa. Akcja docu-soaps dzieje się w różnych znanych z życia miejscach, takich jak szpital, szkoła, to tegoroczne nowinki, kurort nad ciepłym morzem w trakcie wakacji, biuro detektywistyczne, komisariat policji czy sąd. Rozprawy prowadzone przez sędzię Annę Marię Wesołowską to już klasyka gatunku. Mimo iż z ekranu, z dialogów, gry aktorskiej, w zasadzie jej parodii, bije sztuczność, produkcje gromadzą przed telewizorami, w każdej z największych polskich telewizji wystarczająco dużą publiczność, by dyrektorki i dyrektorzy programowi nie mieli zamiaru na razie zdejmować ich z anten. Paradoksalnie to właśnie może być atrakcyjne. Zamiar jest, żeby to było autentyczne, ale tak naprawdę, jak na to patrzymy, no to jest jedna wielka niezręczność. I myślę, że ta niezręczność jest atrakcyjna w tym znaczeniu, że po pierwsze widzowie mają w głowie fakt, że to jest jakiś występ tych ludzi, którzy nie mają doświadczenia w tym. Każdy może sobie pomyśleć, no ale jak ja bym się czuł, gdyby mnie filmowano w takiej sytuacji i musiałbym się jakoś tu odnaleźć. Musiałam pójść do pracy, no bo nie wyrabiamy finansowo. Druga rzecz, która wydaje mi się ważniejsza w tym, to jest to, że to daje dostęp właśnie do takiej niezręczności, to znaczy do takiej sytuacji, gdzie my musimy jakoś się zachować, a nie mamy specjalnie jakoś, można powiedzieć, pomysłu na to do końca, albo nie wiemy, jak to zrobić. I życie jest pełne takich sytuacji, kiedy właśnie znajdujemy się pierwszy raz w jakiejś sytuacji, albo jakoś jesteśmy czymś zaskoczeni, nie kontrolujemy się do końca i nie mamy tych takich ciętych ripost, jakie byśmy sobie życzyli. I myślę, że w związku z tym ludzie w końcu mogą zobaczyć, jak to jest, jak ludzie są zagubieni. Jak oglądamy większość seriali, jesteśmy atakowani przez reklamy, no to w ogóle jest świat kolorowy, fantastyczny, wszyscy sobie świetnie radzą i nawet jeżeli oglądamy jakąś nieudolność, no to ona jest pokazana w też niezwykle profesjonalny sposób. Jak tam? Twoi starzy już pojechali? No właśnie przed chwilą pojechali. O, no to super. Tak w ogóle mam dla ciebie prezent. Tu wychodzi coś niezamierzonego, co jest atrakcyjne. To znaczy, że oglądamy coś, co jest autentyczne, ale w zupełnie innym znaczeniu niż chcieliby twórcy. To znaczy, to nie mamy autentycznych emocji, tylko mamy niezręczność. I owa niezręczność, nieporadność, bliższe są prawdy niż jakakolwiek fabularna historia. Bo ludzie się już zmęczyli tym, że są faszerowani jakąś interpretacją czyjąś, że nie mogą niczemu wierzyć. Chcieliby móc sami jakoś to oceniać, tak mi się wydaje. I myślę, że ten trend jest bardzo ciekawy. I tutaj internet oczywiście jest miejscem, w którym te trendy się jakoś tam pojawiają, więc odpowiedzią telewizji było na to, no to bądźmy bardziej autentyczni i wychodzi z tego coś tak bardzo nieznanego. Ale myślę, że jesteśmy cały czas przed tym, żeby znaleźć jakąś formułę, która będzie przybliżała widzów do tej potrzeby. Niezręczność, która urosła do rangi produktu telewizyjnego. O tempora, o mores. A ja sobie w ramach kontry oglądam ostatnie notowanie listy przebojów trójki. Fisze Made tworzywo na miejscu pierwszym, na drugim Pink Floyd, na trzecim Piotr Bukartyk. Głosowanie oczywiście do 12 w piątek. A na miejscu 43 Cincina, Julia Marcel. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodość Cincina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie poukładane według artystów, może chwilkę zostanę. A ja niewinna, samotna w swoim klubie, tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło, było tak miło, zapomniałam o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest na wygodnie, miłość co dwa tygodnie.